Vítam vás pri dnešnom ponore do jedného naozaj fascinujúceho miesta v Lisabone. Volá sa Luvária Ulises. Máme k dispozícii zaujímavé podklady z projektu Ložaskom História, ktorý mapuje takéto unikátne historické obchodíky. A tento je teda vychýrený kvalitnými rukavicami a no hlavne tými svojimi rozmermi. Je fakt maličký, prirovnávajú ho ku koncentrovanej perle. Dnes sa teda pozrieme na to, čo ho robí takým špeciálnym a ako to, že prežil skoro 100 rokov, aj keď sa všetko okolo menilo. Móda, spoločnosť. Poďme na to. Takže, čím je vlastne taký unikátny? Hovorí sa, že traja zákazníci a je plno. To si ani neviem predstaviť. No presne, je to naozaj miniatúrny priestor, ale celý je venovaný jedinému produktu, rukaviciam. A nie hociakým všat? To vôbec nie. Sú to rukavice, dá sa povedať, šité na mieru. Majú 7 veľkostí, čo je dosť. A potom tie možnosti personalizácie. Materiál je tá jemnučká koža, pelica. A môže tam byť mašlička, gombík, výšivka, čokoľvek si človek vymyslí. Variácií je proste nespočetne. Je to naozaj taký veľmi špecializovaný prístup. Dnes už vzácný. A spomína sa tam aj ten zaujímavý rituál pri skúšaní. Áno, áno. Že sa tá rukavica opatrne otvára drevenou pinzetou. Presne tak. Prst po prste, potom sa jemne popráši mastencom. Prečo vlastne tým mastencom? No, ten púder vlastne pomáha, aby tá jemná koža hladko klzala po ruke. A zároveň, vieš, absorbuje prípadnú vlhkosť. Je to taký detail, ale dôležitý. Ukazuje to tú starostlivosť. Rozumiem. A potom si zákazník, alebo teda skôr zákaznička, opre lakeť o taký špeciálny vankúšik pri pulte a personál pomalý opatrne nasadzuje tú rukavicu, kým nenajdu tú dokonalú. Takže to nie je len nákup. Nie vôbec nie. Je to skôr taký ceremoniál. Presne. A myslím, že práve tento rituál, ten osobný prístup a dôraz na kvalitu, to bolo to, čo im pomohlo udržať si zákazníkov. Aj v časoch, keď rukavice už neboli takou samozrejmosťou. Tá oddanosť kvalite a servisu. To bolo podľa mňa rozhodujúce pre prežitie. A história? Vieme, kto za tým stojí. Áno. Obchod založil v roku 1925 istý Joaquim Rodriguez Simoes. A mal zjavne dobrý nos na lokality. Ale ko to? Vybral si miesto priamo v múre starej Karmovej hradby. Vtedy to vraj bola dosť málo využívaná časť mesta. Požiadal dokonca vládu o povolenie tam stavať. Odvážne. Veru. A dnes? Dnes je to absolútne centrum diania, štvrť Chiado, takže tá jeho predvídavosť bola pozoruhodná. A ten interiér a fasáda sú vraj pôvodné? Áno, prakticky nezmenené. Interiér je v empírovom štýle. Vieš, tá elegancia, symetria, inšpirácia antikou. Robil ho rezbár Carlos de Alcantara Knoc. A fasáda? Tá je neoklasicistická. Navrhol ju Artur Guillerme Rodriguez Cohen. To všetko dodávalo tomu obchodu punc luxusu a prestíže už vtedy, v tých 20. rokoch. Je úžasné, že to tam stále je. Fascinujúce. A keď sa pozrieme na ten širší kontext, v 20. rokoch boli rukavice asi bežná vec však. Hlavne pre dámy. Úplne. Boli proste súčasťou spoločenského odevu. Symbol elegancie, postavenia. Vraj ešte v 70. rokoch bolo v okolí Chiada 5 podobných obchodov. 5? Wow. Áno, konkurencia bola oveľa väčšia. A potom prišiel nejaký zlom. V podkladoch sa spomína apríl 1974. Čo sa vtedy stalo v Portugalsku? No, to bola karafiatová revolúcia. Koniec diktatúry, obrovské spoločenské a politické zmeny. A s tým prišlo aj také uvoľnenie spoločenských noriem. A to ovplyvnulo aj rukavice. Áno, dosť výrazne. Rukavice ako symbol takej tej formálnosti, možno aj starého režimu alebo triednych rozdielov zrazu, no, prestali byť in. Ich nosenie jednoducho prudko kleslo. Takže z tých 5 obchodov zostal len tento jeden. Pravdepodobne áno. Mnohé zanikli, lebo dopyt sa proste vyparil. Luvária Ulises to ustála. A ako? Čo myslíš? Podľa mňa to bola kombinácia viacerých vecí. Určite tá už vybudovaná povesť, potom to zameranie na absolútnu kvalitu a špecifickú klientelu, ktorá si potrpela na tradíciu alebo potrebovala rukavice na špeciálne príležitosti. A možno sa viac zamerali aj na turistov, ktorí hľadali niečo unikátne. Ale ten základ bola tá kvalita a ten servis. To si ľudia pamatali a cenili. Takže Luvária Ulysses nie je len obchod, je to vlastne taký živý svedok histórie, svedok zmien v spoločnosti, ktorý prežil vďaka tomu, že bol jedinečný a vedel sa prispôsobiť, ale neuhol zo svojich princípov. Čo si teda môžeme odniesť z tohto príbehu? Pre mňa je to pekný príklad toho, ako špecializácia, naozaj nekompromisná kvalita a ten výnimočný osobný prístup k zákazníkovi môžu zabezpečiť úspech. Aj pre takýto malinký podnik vo svete, ktorý sa neustále mení. Tá koncentrovaná perla v Lisabone naozaj žiari. Presne tak. A vedie to možno k takej širšej otázke, nad ktorou sa môžeme zamysleť. Akú hodnotu vlastne majú dnes takéto miesta? V dobe fast fashion, anonymného online nakupovania. Miesta, ktoré neponúkajú len produkt, ale zážitok, príbeh, tradíciu, ľudský kontakt. Čo nám úspech Luvária Ulysses hovorí o tom, čo si možno podvedome stále ceníme, aj keď žijeme tak rýchlo? Možno rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.